دغه عمل ورته ته مان پیژنې دې ورته چې زکه تا نه پیژنې چې څو کې هغه ورته خفقېګه ما زستا هغه عمل دې تا چې دنیا کې څه کړی دي هغه زدک کنداتې چې ما ویني دغه عمل وستا او دا غینا الله تعالی زما دا بد شکل کبي شکل جوړ کړې دې او دا بد وی زمان زی او اوس په توای کې نو ته تا کټا کا اوس په زړه ته تا باندې سوړی کوم خبرې دې نه دنیا کې ته په ما باندې سوچ ګرځې دې اوس په نمبر در باندې زما دې په لو ګورې چې او سړی خپل ګناهونه دې کړی وي سمرا پر دې حقونه وي ګناهونه وي پیټه ځان له دې کړی وي چې دا پیټه دې ته سرشي او د قیامت پر عزت وي چې زنده محشر میدان ته وړا دا به سمرا زیاته کرالي دا غي بیان الله تعالی کوي او تاسو دا هم معلومه ده چې انسان که چرته نیک اعمال وکړي هغې نه الله تعالی یو ښایسته شکل جوړ کړي هغه ده سره په قبر کې ملګری وي او ده سره انسر ملګرتیا محبت کوي د یرې چې کوم څیزونه وي نو اول دغه اعمال د هغې مخې له ځي د هغې نه وروسته بیا ده سره مسله راځي اول اعمال د هغې مخې له ځي او دې هلته په قبر کې محفوظ دي د بدراحت نه او د یرې نه خو چې کوم یو سړي ایمان راوړی وي او د ایمان نه وروسته هغه اعمال صالحه کړي وي دا غی بیان الله تعالی کوي چې دې کسانو کوم ګنده پیټه دې ګناګارانو چې څړې دي دا څه دي د نیکانو مسله څه ده بیا په تور مثال یو عامه مسله بیانې کی چې همیشه د پارا د حق مقابله کا ترانو کړی ده او په هر زمانه کې د حق مقابله وی حق سره خلق مقابله کوي او د حق نقصان حق تا د نقصان رسول د پارا مختلف منصوبے خلق جوړي خدا معلومه خبره دا چې دغه منصوبے د خلکو هم ناکام وي او دا کوم کسان چې داسې منصوبے حق په مقابله کې جوړي الله تعالی دغه کسان هم تباه کی او د دې منصوبے هم تباه کی مثال الله تعالی دا دی او په دې او آباد سره یو انسان د اغزان له مضبوط آبادی جوړ کړه بنیادونه یې ډېر مضبوط جوړ کړي دي لیکن کله چې الله تعالی دا انسان ته سزا ورکوله اراده وکړي هم دغه د بنیادونه آبادی په تبا باندې وګرځي او د اعلان دی پاغي کې څه شي غرشي تاسو معلومه خبره ده د کسي چې کوم خلق حق ته منسوبي جوړي د دې لپاره چې دا حق دوی کمزورې کی حق ته نقصان ورسوي نو دوی اږي ته نقصان نشي رسولي د دې خپل منسوبې ناکام شي او هغه منصوبین د دغه خلکو د هلاکت لپاره اسباب او ذرایع ګرځي تاسو ته معلومه ده چې په هر زمانه کې د حق خلاف منصوبې جوړیږي او دا هم تاسو په خپل لیدلې دي چې هغه منصوبې الله تعالی ختم کی هغه منصوبې جوړونکي الله تعالی هلاک او برباد کی دا غي بیان کړي او یا مراد دین حقیقتا نه بادیدا دا چې کسان وخت تیر شوی دي چې هغه ډیر زیات مستو لکه نمرود تاسو فرض کوي او تن تیر شوی د حضرت ابراهیم علیه السلام سره دا غي معاملات ډیر بیان شوی دي یو ځل وی مال یو بنگل جوړ کړي اوچا تا بنگلا چې دې بنگلې ته بروخې کوم اسمان ته اوخې کوم او دا اسمان والا مخلوق سره دې جنگ وکړي نو پینځه زره غزا دنګا او درې زره غزا فلنا دا یو بنگل او قصر ولې جوړ کړو هغه قصر الله تعالی دغه خلقو د هلاکت سبب ګرځو تیز سیدار آلا او دغه بنگلا دغه دومره اوچت آبادی دا په دای باندې پریوتا نمرو دغه موقع کې بچ الله تعالی هغه بیا یو ګډ ماشي د لاسه وجلې دی ګوزار کړی دی دا رنګ تاسو وګورئ فرعون یو بنگله جوړ کړی و هغه مغه خپل وزیر حامان ته وی کمال یو بنگله جوړ کا زبر کوي جما چې د موسی علی السلام دا خدای ګورم دا سوق ته څنګه دی هغه بنگله الله تعالی په غیب باندې وګورو دا دارنګي شداد تو ګورا غي ته نه بنگلي جوړ کړی وي الله تعالی هغه په غي باندې جوړ دي نه یاد نه مراد دغه تعمیر نه حقیقتا نه عمارتونه دي او یا دا مثال دي چې تاسو ما کوم بیان کو اکثر مفسرین وایي چې دلته مراد دې نه تمثيل دي د دې د آبادای مضبوطی بنگلي دا په حقیقت کې د حق خلاف منسوبي جوړو دي لکه څنګه چې دا آبادای په خپل مالکان باندې کینی او جوړو دي نو دا منسوبو کې دا کسان راشي الله تعالی هغه حالات کې دا غي بیان الله تعالی کوي او بیا چې کله د کافرانو نه صاف دي نو ملائکه ورته سوي مؤمنانو نه چې صاف دي ملائکه ورته سوي او مخ کې سکیږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم حق دار بندگا استاسو إله واحد خدای یو دے استاسو بندگا حق دار استاسو خدای دا یو دے فالذین تصحق کسان دا یؤمنون بالآخرت چاہی ایمان روڑی پاکرت باندے مانا دادا چدا واعظ مقضی او ایمان تدیاری گینا قلوبهم پا حقیقت تزنون تزوی منکرتن لدگرون کی دو وحدانیت دا اللہ تعالی دی تدی دا زنون دا اللہ یو والے بدگرون او تدی ندی مخالق دی وهم مستجبرون اور حال دادے چدی دوی گرون کی بھی متکبرین دی دی دیر میں متکبرین دی تا استخفل معلوم را چدا تکبر جرے کنا دا دیر ناکار شیرے دا دم ناکار شیرے تکبر چدا قیامت پر از دی کسانو بدیر زیاد بد حال بھی حکومت کسانو په دنیا کې تکبر کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا متکبرین بعد قیامت پر از دې سرو مې وو په شکل کې الله تعالی د قبرونو رحمت کی او دا خلق په بدی باندې سدي قدمونه وبوي دي د دې وجه نه چې دې تکبر کولو نو اوس د خلقو د خود لاندې راځي چې پته وځي لګي خو چې کله الله تعالی دوی د دوزخ ته بوزي نو د دې د مصیبت بیا ډیره زیاتې کړي کی د دې لپاره چې سزا سی وو آغا ساتھ ور سردا گئی چی دا جسی والا وڑی وڑی کی خاکی رام زلیلان اگر دی خط تصدیق دی کچھ کل سزا دے اور مخام اکی دو زفتا زبیات نبیلو بیڑائی جو رئی تکبر دیر ناکار شہر تھا ہر یو گناہ چی دا دی کہ امکان دا پتوالشتا چی سڑے دا گناہ پڑو کی یو تکبر دے سیبا و دی کہ پتوالی دی کی تکبر وہی دی تجی خلق دا بیختار رکھائی دا دا سے ناکار گناہ دے او ډیر خلک په دې کې خپل ډیر خلک د ځوانو باندې دي او تکبر دي چې ګورې ته د خدای کې دا لاس شي تکبر نه کار شي لا جرم خامخا ان الله یادمو به شک الله تعالی خبردار دی ما په هغه ځینو یي سرونه چې دې په دې دا دې چې کومه خبرې پټې کا هغه نه دا کا عمل دې چې پټې کوي و ما یو له نو څه ذکر کوي په یاس بل کې په نیت کې ذکر کوي هم دا دې نه الله تعالی عالم دی او چې څه پټې نو هم الله تعالی پاغه باندې عالم دی انه بتاکی سردا الله تعالی دا یو په مینه نه کوي المستكبرين د لوی کوونکو سره کم کسان چې لوی کوي الله تعالی وی دا لوی زما صفت ده سوچ چې خامخا ما سره په دې کې ځان شریکې نه دي نو ما ماتو نه وښوم وایدا کې نه لهم کړي چې وې دي شدوی دا ما ځان زل ربکم سره ولې ګر افسرا سو انا که سم مضمون نه ورا ده سوا ته هر اعلی صف کوم را ده صحیح سره قران دا ده قالو دې وستو یا ساتیر الاولی در وجلی کې سي ګلم بنو خلق ګور قران قران ته به در وجلی کې سي وي ته په خالو خلق ادا در وجلی کې سي سره پاردا کار کوي دیدا خبر دې لپاره کوي لیاحملو او زاره دې لپاره چې پورت کې دې هغه پیټې د ګناهونو خپل کار نه دتن پورا هر څومره ګورا چې دا کسان دا چې شرک کوي دا چې کفر کوي دا الله تعالی مصیبتونو ته وجه نه په دنیا کې د دې ګناهونو نه کوي هغه الله تعالی ټول آخرت ته کوي مؤمن سره دې کاغا به فرض ګناهو کو مصیبت او جن الله دې ګناه لري کوي خدا کامل تن دې دا به سميږي نه دا په پورا آخرت کوي وَمِنَ الْغَارِ الَّذِينَ دَارَنگې بارې دې د ګناهونو د هغه کسانو نه یو بل دونه هم چې دې بیلارې کړې دي به غیر علم دي په سبب د به علم سره دې پر بسمو حلقه خطا کړې دي نو دا غي ګناهونه به هم دې په خپل ځانونو باندې بارې الا خبردار وره تا اما يذرون ناکار دې هغه شي چې دې کوم بارې په خپل ځانونو باندې دا په خپل ځانونو چې کوم شي بارې او پیټ په ځان باندې جوړې الله تعالی وي دا پیټ دې د پر دې یاد نه کار دې حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام وی چی او تل سو دین طرف تا اوگلی او دے راشی نا اللہ تعالیٰ بدل دم راج ورکی بلن کی تا لیکا سم راج دا کسانو پا دی دین وانے عمل کردے دی دائی تا من اللہ تعالیٰ دم راج ورکی او لیکن کوئی او سڑے بل سڑے بد تا اوگلی ناکار طرف تا اوگلی او دا کسان دا بلن قبول کی نو پدی سڑی بانے با دم را گناہونو پیٹی بھی سمر چی گناہونو دا کسانو کئی اللہ تعالیٰ باقا پیٹا پا دا بانے ہم جوڑے خدا غی گناہ کی بام کا میرانیشی سزا کی او دجی غریب دا پیٹا بدنیشی قد مکر اللذینا پتا خیصرہ تدبیر جو کرو حق کسانو من قدرہم جمک کی ددینو و مقابلے دا حق کے دا حق پا مقابلہ کی دوی دا غسی تدبیرون جوڑو منصوبے جوڑو لی جدا حق دے ختم کی قاط اللہ بنیانہم پس قصد اللہ تعالی ابادو زدویتا من القواعد دو بنیادنونا بنیادنونا قصد قصد بارت دیر چاندہ اوپر زولی دا آباد ہے پدئی باندی دو بنیادنونا دیر نئے پی دا آباد ہے اوپر زولی اول چته ورګي کې بیا دی وایي فحرق فريوتل عليهم بيدان اصف چتونا چتونا په فريوتل من فوق هند پاسو دي نه چتونا په فريوتل ورسو دغه سي چې کوم کسان د حق خلاف منسوبي جوړي هغه باندې کسي په دې خپل منسوبو کې بتباشي او دغه منسوبي به د هلاکت ذریعہ ګرځي دین کسان داسې دي چې هغه منسوبي خلاف د حق جوړي الله تعالی په خپل منسوبو کې هلاکت وعطاهم العذاب او راب شدیت آزان من حیث رضا سے طرفنا لا یکعرون شدی نکوئی گی دی بادو کون قضان بانی نشی او دا سے طرفنا با اللہ تعالی دیبا نسزارہ ہو لی سم یوم القیامت بیاد قیامت پر از باندی یخدی ہم رسواب کی دوی در اللہ تعالی او بے شرمی سنگ بے شرمی ویقول اللہ بولتو این شرکائی چلت دیا شرکان زمان الذين حق شریکان کنتم تشاکون فیهم چوائی تاسو چودرے پبارد آگئی کے تشاکون فیهم چودئی پبارد آگئی کے کچابنو مغسلن دو حسین بتا تو گھر ہوتے کے لئے دلتا دا تشاکون فمانا دے جھگڑ کو لسر لے لکا سڑے ابلانے دو حسین چوی علاقہ پدی بنیاد بانے دے چوی اللہ تعالیٰ ہوئی چتاس لچا پبارد کی چودئی پو دنیا کے منہ غسل کی اگر آتاو خائی چتاس لاغت فلانے دے فلانے دنیا کې دی وسړي بارا کې خبره کوي د ایثار مړای نه نيسي الله تعالی او خفانا کتاب دنیا کې دغه بارا دا چل کو د حسین چودی نه ناقص شو هغه په ځان لا ټوکرې شي دا هغه په بد حالت کې دی په کې سو کې کوم کوم تشاب کو نه چتا سو جګړه کو دا کې هم په بارا دې کې د دې په بارا کې وتا سو مسلمانانو سره جګړه کو له تاسو په چودی نه ناقص شو قال الذين نو کو یها کسانو تل علم چي تقو ور کړی شه دا خبرې وري ان الخزي اليوم فتا کی سر رسوائی نندن وسو او بد حالی علی الکافرین دا پکافرانو دا هغه ور سره دا خبر اومنی پس نور تا جت نشتا نن موږ په ګراګیر یو کا بالکل په ګراګیر یو الذين دا کافران حق کسان دي توقاهم الملائکتو چې صاف دي دین ملائکی ته روح تبس گئی تو ظالمی انفزیم پدا سے حالت کی چھ دی ظلم کو انتیو دی زامنو سرا پکو فرو کو شر چھ کل دا ملائکی رالی او دوی نسا اپلی او تاسی ورہ سکون ورکی چھ دلگانو دو جہرتو تاسو چھ دنیا کی پکم سکون عقیدہ جو رکڑی وننا غصی چھو اغصی کھولی شی فعال قوز سلاما نفدی وقی مکی مکی دوی دروغ خبری یا خود دروغی خبری کوئی تاسی خبری مکی چھ ملائکو سرا دو مکی مخلوط پر زمون روح و شروع کی اور کا اسم برابر ہے کہ نا اگر وہ بسن میں کہیں دروز خبر بسن مخ کی کی جائے ما کو نا نامل نو منگا چ کہو کو دنیا کی منسو ان حزب دی وہ دنیا کے بڑا من نہیں کرے جو بھی جماعت نہ بار نو تے پدی مسلو با نے زندگی ختم شے دا نیک کار ما طول عمر کی دماغ کو بدل نہیں دی کلا جی وہ کی حقا اور کا اوزر پر منگا عمل کو لگ کے برابر کہ کہ سڑے جی جیل تلا جی بھلائی کی او ہو جی تے ما پر من مس کی گی غلا ز پی جنن نا چ غلا زون لکی کی تے جان صفائی خدا سپایا نہیں لا کو تک والا وہ یور گڈا کو تک کو سو خدا تان دا آواز با جی چ غلا دی کڑی دا کر کو جی اکی ول زل را غلا جی کی دی تین سو غلا گانی نکڑی دی اول یوم منی بیا تے جان باندې اقرار کر کے گئی دا کو سیوا دا کو پاکستان ہا سری ملائکی دی چ تے خدای ملائکو تے سڑیا والے شی دیر بدی نہیں اس کی دی بدی ہوئی چ ما کھنا نا ملو اے منگا کو نکوئی و دنیا کی منسوی نیز بدی و اللہ کا منگا سب کنام کری داولی مندب ہوئے ظلا اللہ بو یولینا اور اگر کڑی مگی کا نوزم برا برو ان اللہ علیم بے شک اللہ علیم دے پاغا مالکم تم تعملون کتا سکول اللہ تعالی علیم دے تاسی دے خدای نفت ہوئے تو دی بو بگی داوی چو اللہ کا دی ملائکو دا رپورٹ من ملو ان دا ملائکی ہوتی دی لی ان کو دی کتا سلی کری کہ قسم کو خدای کا داو ملو منگا دا دی دی نی دی ناسے منگا دا دی وینا دا چود دی برو نکلی دا زمان دشمنان دی دا خلو لگن کی لازون افیو کو خلو جوروی پا ما دی دا گلی دی پا ما دی بوت دا دی گوی چتا سرا با منسا مغال شادت کر استاز پا رحما درو شروع کرو دا تا سولی پا ما با نشادت کر آئی بوی منگا مجبوری دا دی چا دی ذات دی طرف نا تم ذات دی طرف نا منتا حکم دی سری کلی دی اگر بوئی دائی دا استر کی بری خبری کئی غگی بری خبری کئی کپرائی بری خبری کئی وست بری خبری کئی دکان بری خبری کئی دا بادان ہر ایسا چتا پی سن اخری کلی دی اگر چول بوئی چی سیبا پمائدہ کلی دی پمائدہ کلی دی اگر چل کر سرکاری گواہ چی پچابا نتیر چی پلازیش تا اللہ و یوری کا درو پر تاسو بزر کوئی کلی فدو خلو داخل چی تاسو عباب جہنم بس اعلان و شچ زدو زبتا حالدین فی ها چی تاسو باقی شئے پائے گی پھر پھر پتا سو نمرائے او جون با مسجد جون دا سڑی جون دنی بس پراتو بھئی پکے فلا بے کما سو المتکبرین خام خانا کار دا تکانا دا چاہ دا لئی کو ان کو کم کسان چاہ غیل ہوئی گئی دا غیل تکانا دیرا ناکار دا خا دارو کو خلاصون کو گریوز اللطان از آمان بھرم جانی مرتبہ لگو وقیل للذین اقبول شیحا کا کسانتا اتقو چاہی زان بچ کرو تو تکبرنا آجزی کو لکھا تکبر نکو خا دو غلو کندو ورو رس تکبری تاستا فرم مالوی چا اول زمن یسرے اچی روح رانو دی دیا زمن کالت تا دی وقت منسلی چی لغن تکبری کو سڑیو لگی زان پاکی پوئی چا حالت کنگا رہی ما زان دل ربکم سشی اللہ را لے گلے بے علاقہ داتا سجکم قرآن را غلے بھی کہ مزامین سری احکام سری قاب انو دی بورتے خیراتی دی دا خیر و دا فیدی خبری دی دا وحدانیت خبری دی دا آخرت خبری دی دا اللہ تعالی دا رضا خبری دی دا اللہ دا دوستے خبری دی دا طول بورتو ہوئی للذین دا پار دا آغا پتانو احسنو چاگئی اخلاص کرے دے پا عمال اکلو کے فی حاضر دنیا پا دی دنیا کی دا غیر پارا حسنتا کرامت دے عزت دے شرافت دے نیکان خلق تا اللہ تعالی دنیا کم عزت ورکی کرامت ورکی شرافت ورکی سمرک پوری زندگی کی تاچہ ناکار کی بدماش پی جنے بدمعاش مانا ناکار جن والا انگو افلانے بدماش دے زلکی مدائی بدمعاش نا خبر ہے تاسو ناکار جن والا چدا ناکار جناو نا قید آگئی جن دم ناکاری او چدا خامال قید آگئی جن دم رخیص کرے خدای اشتا کپ یو موقع جن کا غدا مسیر کر کر رضی کل خدای سر علی گیل کل خدای سر امام علی درد اعمال کی دشکی اعمال کی دار کے ناسی پڑی مز کے ناسی پفر ناسی اغسر ایس فکر لی خجرہ کم بد عملی کنن عرضی چا قدم اکتی ہوئی مکی تا خصوشتا نا ولدار الاخرت اور خامخادار داخرت یعنی جنت خیرن دا دیر ورد دی دنیا نا دو دنیا دو دنیا کی چکم سزن ایدر دیتول نا زیاد ورا اغدار داخرت دی ولنعم دار المتقین اور خامخا بہترین دیا و دار پرہیزگارانو کوت پرہیزگارانو چې پرہیزگاران لپاره الله تعالی کوم ځای تیار کړی دی هغه ډیر مزیدار ځای دی جنات اور نن چې هغه جنتونه د همیشه پاتې کیدو دي یدخلونها دی په داخلي کې دي جنتونه تا تجری چې بهی کې من تحتها لاندې د بندو داغینا الانهار نهرونا لهم فیها وی بدی جنتیانو لپاره په جنت کې ما یشاءون سجې دی غواړي کذالک دارنی اجز اللہ کلور کی اللہ تعالی المتقین حق کسان تا چاگئی زان بچکون کی دید شرک کفر اور بتکبرنا اللذین دا حق کسان دی تتوفاہم الملائکتو چه ساخلی دوین ملائکی طیبین تدا سحالت کی چلی وفاقی دو کفر و شرک و دو گناہننا ددئی اعمال پاکتی ددئی عقائد پاکتی او دین چکر دا روح زینا و دیر نرمی سروزی دا سی بوزی لکا سنگا چی دوڑو نئی او بیختو اوزی اوڑو کی او بیختی راہ کے ایک اسی تکلیف میں دا سی بوزی یا قولونا وائی بدوی سلامن علیکم دا ملائکی بورتا ہوئی وقت چاکی دا مرکی یا چکل دی جنت دا داخلی کی ورتا بوئی چا سلام علیکم بورتا ملائکی بورتا سلام ہوئی او دا بورتا جو ادخل الجنت داخل شے جنت بما تنتم تعملون دا غامال دو دی چا تاسو دنیا کے کول سخ سخ غامال تاسو دنیا کے کول مزای تاسو جنت دا مزی کوئی حل ینظرونا دا کافران مسئلہ دا حل ینظرونا دا خلق انتظار نکی دا مکی والا و نور کافران اللہ انتا دیا هم مگر چی راشد دیتا ملائکی او یادی امر رب دی کیا راشد دیتا غا حکم در اشتا چی عذاب دی ملائکی راشد ساتھ نالی یا غا عذاب راشد کذالک دارنگی فعل اللذین کول با کسان من قبلهم چی مخدود دوینا وما ظلمهم اللہ ظلم دی سرنو کر اللہ تعالی فہلا کول دوی ولیکن کانو لیکن اوزوی دفل زانو نصرائی اسلمون ظلم کوئی کی اللہ تعالیٰ کو چاہ سر زیادے نہ دیکھ رکھتے ہی کفر شرک کرے دے او دادا غیر سزاد ہو سکری فاساب ہم سیئات ما پس اور سید دویتا ناکار سزاگانے ما دہا غام آلو عملو چھتے کولے فاساب ہم اور سید دویتا سیئات ما ناکار سزاگانے دہا غام آلو سیئات ما نا دہا ناکار سزاگانے سرا عاملو چی دی کمام حال کول وحاق بهم اورا گیرشد دوینا ما حاق عذاب کانو بیهی استغزیون چی دی دا گیر صرف اندہ کولا آغا عذاب کے ندا سے توش او دا دول خلقی میں اس کے را گیر کے یاد کم افضاد بندگا استاس اللہ واحد اللہ یعودے فاللزین اپسا کسان لا یمینون بالآخرتی چی دا گئی ایمان نشتا پاکرت ایمان پاکرت نروی قلوبهم جنون دي هم کې رتن بد غلون کې د پاره د وحدانيت د الله تعالی دي وهم مستكبرون او دي ځان لوی غني لا جرم خامخا ان الله بيشك الله يعلم خبردار دي ما ده هغه خبرنا دا هغه قائدنا يسرون چې دې کم پټي انکار و ما يو لنون سچ ښکار کوي انه په تاکي سر د الله تعالی لا يحب من ان کوي المستكبرين دوی کوونکو سره وإذا قيل لهم كلا جوا لشدويتا ما ځان جل ربکم سے شرالی گلے دے رب تاسو قالو نو دوی ورته اساتیر لو هی درو جن واقعی دلم بنو خلقو لیحملو دی لپاره دا وای چې دای پورته کی اوزار هم پیټ خپل کامله تن پورا د قیامت ورځ و من اوزار الذین او د گناهونو د حق کسان نه هم یذلونهم چې دای گمراه کړی دی بغیر علم فسبب د علم الا خبردار او احسان کار دی ما حق پیټ یزرون چې دای یو چتای قدم کر اللذین پتا کی سر منصوبی جوڑی کڑی حق کسانو من قبل ہم جمع کیود دینا پا مقابل اید حق کے فاعت اللہ بنیان ہم پسو قردود اللہ تعالی عباد اید دوی فدیبانی من القواعد اید بنیادوننا فحر آلیہم پریوتا فدیبانی اصف پچتنا من فوقہم دپاسد دوینا وعطاہم لعذاب راغدیتا عذاب من حیث داغ طرفنا لائے ضرور چی دی پاگی نبوی دل سمی امال قیامت بیاد قیامت پرز یخزیہم ابشر میدوی لرا اللہ تعالی ویقود اللہ بورتوی این شرکائی چلپ دیا کا شرکان زمان الذين هغه شریکان کوم ته شاکونا چې تاسو چودلې شي هم په بارد دوی کې مؤمنانو سره مجګل کولا قال الذين لو بیا کسانو ته لن ما چي ته لمر کړی شوی دی ان الفدیا بشکر سوای اليوم مندز وسو او بطحالی علی الكافرین دا په کافرانو دا الذين دا کسان دي په توفا من ملائکتو چې صاف دي دوی نه ملائکه خدا داسې حالت کې ظالمین انفسهم چې دای ظلم کوم ټول ځانو نو خپل سره په کوفر او پشر فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَخِبَتِ دِي دُرُوغِ خَبَرِ او دابوئی چه ما کننا مننو نامل من سوئن چکو من کڑے دے سحس بدی من خحس بدی ندر کڑے بلا اللہ بولنا ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالی عالم دے پاغا مالو چتا سکول فَدْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّمَا دَاخِل شَيْتَاسُ دَرْوَازُو دِ جَهَنَّمْ تَا خالدین فی ہمیشہ بے فدی کے فلبی سمسول متکبرین ہم خانا کار دتے کانا دلوی دون کو وقیل للذین اوبولی شاہ کسانو با اتقو چیزانی بچ کرو دو تکبر ظلو رہنا ما کانزل ربکم سشر اولی دل رب ستاسو قالو مدی بوتی خیرہ دیر دا خیر خبری دا خیر دی نصیت دا خبری للذین دا پاردار کسانو احسنو جاگئی ایمان دولے دور اخلاص کئی فی حاضر دنیا حسنا پدی دنیا کیا ما غیر پارا کرانت تے ولدار الاخرت ارخام خاتار داخرت جنت خیر اللہ ورد دوی دو پارا دو دار دو دنیا نا ولدیم دار المتقین ارخام خات احتر دے حد اپورت متقین اغسل جنت و عدم چا جنتون دا ہمیشہ پاتے کے دو دی آدم ہمیشہ پاتے کے دل یہ دو خلونا ہا بھئی بدا فری کی دی جنت دا چی بھئی گلان دی دا بندو دا دینا محرونا لهم فيها وذيد بارماي شاون قد يكسج لي غالي كذلك دار يوز الله بدلي ولك الله تعالى متقين تا الذين لا متقين تا كان دي توفاهم الملائكه تو چه صاف دي دي الملائكه تو يبين قد حال کی چه پاک کی روح نہ دي بدن نہ دي وہ ناغان دي عقائد دي يقولون الملائكه بوت السلام عليك بوت چا کی مر کی بم سلام چي قدي باندي او دا بو تو چ داخل شي جنت تا بما كنتم تعملون دا غما دي دي تا سكون هل ينظرون داخل کې انتظار نه کوي الا ان تاتي هم الملائکه تو مګر راشدوی ته ملائکه او یا دي امر رب کی یا راشدوی ته حکم در رب کا كذلك فعل الذين دارن کې بقولا کسان من قبل هي چې مخدود دینا وما ظلمهم الله ذي سر ظلم نو کوي الله تعالی ولا تم كانوا لكن ودي انفسهم يظلمون ده پر ځانون سر ظلم کوي کې پر ځان سر ظلم کوي فاصابهم قرصد دویتا سیعات ما ملونا کار سزاگان دا غامال چدی کول وحاق بهم او چاپی رشد دوینا ما حقا عذاب کانو بیهی اسلاحزی چدی ادی سروشت کولین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك قال الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين یہ شکوے بیان کئی کافرانو چکلا د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ منلو اغید پارائی کسما کسم بھانی لٹولی یو بانت آغی پدی آیتون کی ذکر دا چدا منکم شرکو یا زمان مشرانو شرک اور کفر کڑ دے پدی باندے اللہ تعالی راضی دے دوی بدا خبر کولا چدا زمان کم عقیدہ زمان کم کارون دی یا زمان دا پلرونو نکنو چکمی عقلی و کم کارونو شرکیاتو تا دے باندے اللہ تبارک و تعالی راضی دے کا اللہ تعالی تا دے باندے راضی نوے نو دا کارونا با چر تہم منگو کڑی او نبدا سے عقائد من ساتلیو اللہ تعالی تا دے باندے رد کئی اصل خبر ادادا چکم انسانان اللہ تعالی مکلف کری دی پر شریعت اور احکام باندی اغیطا اللہ تعالی اختیار اور خفا اور کری دا سو کے مجبور کری نی دی منگو تاس ہم اللہ تعالی خفا اور اختیار را کری دی اللہ تعالی ہم تا ہدایت کری دی خو بسرا تفکیر دی انبیاء کرامو ام پا دیبانے محنتنا کری دی او بد دوالا غی جدا کردو دی اس اللہ تعالیٰ تعالیٰ عقل در کرے دے تعالیٰ اختیار اور خوخ در کرے دا فقفل خوخ باندے اس تا دا طرف اختیار ہے اور کدا طرف اختیار ہے او دمرا مسئلہ دا کہ اللہ تعالیٰ پا ایمان داری مخلوقاتو او پا اعمال صالحو باندے راضی دے لیکن کفر اور شرک اور بد کارونا سمرا چی دی پا دے باندے اللہ تعالیٰ راضی نہ دے ان اللہ لا یرضا لعباده الکفر اللہ تعالیٰ چرتو ہم پا کفر باندے راضی کی گی نا دا خبر دی بی بنیاد کی کچر کا پا دے اللہ راضی نوے نمونگ بدا سے نکوئے دلتا جبر نشتا زبردستی نشتا یا انسان مجبور پور نشتا بلکہ ہر یو انسان کا اللہ اختیار اور خوف اور کرے دا تاس کا اندہ اختیار اور خوفہ حاصل دا تقفلہ خوفہ بانے تاس دا کارنہ کوئے او استاس نمخ کی ہم دا سے قومونہ تیر شوی دی کیا غیب ہم دا خبری کولی لو سیقول الذین اشرکو لو شا اللہ ما اشرکنا ولا عباؤنا مخ کی ہم دا سے خبری شوی دی استاسونا چی دی مشرکانو بداوی کل اللہ خوفوے نمونگ بم شرک نو کڑے زمونگ مشرانو بم شرک نو کڑے ولا حرمنا من شيء او من دا پخلا فق باندې سزونا حرامولنا لیکن بعض سزونا من حرام کړی دي شرک اور کفر مونږ کوو نو دې دا دا د الله د مشیت او د رضا د لاندې دي الله تعالی ورته وی اواز استاس خبر نه دا مخکم دا چې خلق کړو هغه سره څه چل شوی حتا ذات باسانا زما ذاتنا په هغه باندې راغلی او هغه ما ته به کړو سوره انعام اتما پارکی دا دی ایتون تفسیر تیر شئے دے دلتا ہم اللہ تعالیٰ دی دا تغا جواب ورکے انبیاء کرام چا اللہ تعالیٰ را لے گلی دی دا غی وظائف اور اعمال معلوم دی چی انبیاء کرام اغی منک دا خیر و دا شر خبری کولی دی خیر و شر بانی منک ہوئے کلی دی او دائم را دوی دی چی دا ایمان نکی دا دی چی او سڑے ایمان روڑی اور دا دی دلان دی زندگی پی رکی ایمان سره لاړ شي نو دا غي نفع او دا غي فائدې دا دادي او دا رنګي د مرګ نه رسو سره احوال چې راځي دا غي بیان مونږ دی کرامو کړه لري مونږ ته داخلي دي چې دا طریقې د نجات او د خلاصې دي عالم برزخ عالم اخرت کې بتاسو د تکلیفونو نه پدې باندې بچ کیږي او دائم دا وی دي چې جنت څنګه مقام دی په جنت کې کومه مزید دي او بل طرف ته دا هم بیان کړی دي کچر تاسی ایمان را لوڑے کفر حالت باندے لڑش ہے نو برزخ کیوں تو برزخ نو اس بطول کی سختی دی اور دارنگی دی جہنم پا حوالہ باندے ہم انبیاء کرام خبری کری دی نو غرض دا دی چمونت آگئی دا فیدی و دا نقصان سے زنا طول کولی دی دی ایمان فیدی بیان کری دی دا کفر نقصانات کولی دی پیغمبران و باندے دا نستا چا آگئی دا آگئی پہ اختیار کے دانا دا چا طول خلق دی آگئی سنگلار کراولی اور طول خلق دی ہدایت قبول کی دغه خودنا غی کړی دا یا هر یو انسان په خپل فخ باندې یا خدام بیا کرام تابعداری کړی دا دنیا او آخرت خوشاله حاصل کړی دي یا د پیغمبرانو سره هغه بیا دښمنۍ کړی دي نو دنیا او آخرت